ziren Paueko zuzendaria eta zuzendari ordea. Prefeturan elekatu ditugu, aspaldi elekatu nahi genetien, eta ez ziren doaika ifida hona ditia, han elekatu ditugu, eta beraz, errandu taukute, beren posizionea atxikitzen dutela, erran nahi baita, garaz doni banerat emaitea, bai gorritik pietunen lan hori, handik partituko dira pietunak. Hori dute helburua buru hiletik goiti. Beaz, ziek, erabaki hori ez zuzio onartzen ono? Ez dugu onartzen, ez bai gira ados beren argumentuekin, lehena sekuritate mailan. Badugu egina filma bat, erakusten duena ze maneretan ibiltzen den kamiona garazina. Karagarriko lanierra egiten du, ez da likoik aparkatzeko, bide ertsiak dira, komerzioak badira, gibela xau bada ere eskola bat, eta aldiz hemen baigurin deviazionia inezkeo zasteko iruditzen zau badela manera goxoagoki egiteko lan hori. Gainera baigurriko egiak aigida mementuan egiten lana ono deskantzu gehiago emaiteko baigurriko postari. Beraz argumento hori ez da bate ona eta erakutsi dehiago filma. Bestaldetik, ernute behar direla 12 piatun bederena ukaiteko responsable bat, hemen behatzi dira. Eta beraz, hori buruz ere, jandeiugu, gu presginela, gogoetatzeko, ikusteko nola atximaiten alginen atera behide bat. Jandaukute ere engaiatu dira serbitxu mailan ez dela difentziak izan, beran guk ez dugu kusten udan hasteko iruzpala huilaitez, kusiz zoma demora behar den donienetik ateatzeko. Beldur gira, anauzeko eta iruleiko turunadak ere, hemengo piatunek ginen duztela una ditean, eta Urepleko xokoa no, edo banka aldudeko xokoa eta no. Karagarriko turnada ondiak izaten aldira, eta ez dugu kusten nola posible dena serbitxoa ez txipitzia izaitea. Eta ekonomikoki, beti kusten dugu iziarriko seinale txarra ekonomikoki edo ondoko enpresak edo hemen enpresak jendira ere baitzelakotz posta bat baigurin, horik enduz gu beldur gira lare seinale txarra dela ekonomikoki. Guk eman dezte hieu argumentuak, eta kusiz autetxiek edo autetxien posizioneak eta ere kusiz kontsulta publiko horren ondorioak ez duela bate unkitu beren eiteko manera. Ikusiz Frantzia mailean 170 milioi unkoetzen duztela postaren presentzia sehortatzeko leku, emengo leku eta bezala rural territori, leku horietan. Ikusiz ere kontzertaziorik ez dela izan, eta baigorri nunbait herri elkargoko herri handiena dela, eta ez gira ados. Beraz, guk deliberatu dugu egitea ekintza bat, Paueko postelata, egitea ekintza bat, maiatzaren 30an, beraz, Pauera joaitea. Eta guk deitzen dugu hor populu osoa, aldudeko baleakoa, edo aldudeko balea maite duten guziaka, eta hemengo xokoa maite duten guziaka, gu laguntzea, Paueko responsableak erakustea gure zadoztasuna eta erakustea behar dela txiki, atxulituki baigurriko posta eta piatunak hemen baigurrina. Han elgerraturatuko gira, eginen dugu puskat operazioen ezkargo autobide finitzetik eta posta haino. Eta nahi diegu erakutsi gure nahikeria, gure determinazioa ere gauza horretan ez dugula lastuko. Ez dugu lastuko, behar badu iraun borroka horrek, behiraunen du, gu ez gira lastekotan, egunon.